रुकू का खुलासा लिखते हैं। पहला मेन पॉइंट था मुनाफिकीन की खसूसियात, इसमें चार सब पॉइंट्स थे। बुराई का हुक्म देते हैं, भलाई से रोकते हैं, अपने हाथ खैर से रोकते हैं, अल्लाह ताला को भूल गए, दूसरा मेन पॉइंट है मुनाफिकीन का इंजाम, इसमें भी चार सब पॉइंट्स हैं। दोज़ख की आग, इसमें हमेशा रहेंगे, इन पर अल्लाह ताला की लानत है, इनके लिए कायम रहने वाला अजाब है। तीसरा मेन पॉइंट है मोमिनों की खसूसियात, इसमें छः सब पॉइंट्स हैं। ये एक दूसरे के रफीक हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करते हैं। चौथा मेन पॉइंट है मोमिनों का इंजाम, इसमें भी पांच पॉइंट्स हैं। अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होगी, अल्लाह ताला ऐसे बागात देंगे जिसमें नहरें बहती होंगी, जन्नत में हमेशा रहेंगे, पाकीज़ा क़याम गाहें होंगी, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होगी। पसंदीदा रवैये इन आयात की रोशनी में, ईमान लाना, ईमान वालों की नेकी पे मुआवनत करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, नमाज अदा करना, ज़कात देना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, नापसंदीदा रवैये मुनाफ़क़त करना, बुराई का हुक्म देना, नेकी से रोकना और डिस्करेज करना, अल्लाह के रास्ते में देने से हाथ को रोके रखना, अल्लाह ताला को भूल जाना, फिस्क करना। दीन का हिस्सा बरत लेना नाफरमानियों के साथ, खसारा पाना, रसूलों की तकजीब करना, अपने ही नफ्सों पे जुल्म करना, बस अमल की बातें हमारे लिए यही हैं कि अपने आमाल को अल्लाह की निगाहों में कदरों कीमत वाला बनाने के लिए अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करना है, मुनाफ़क़त वाली चीज़ों से अपने आप को निकाल कर ईमान वालों वाली सिफ़ात अपने अंदर लानी है, اور اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے. ایسی آیتیں انسان کے محاسبے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. ہر ایک اگر اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کن لوگوں کے بیچ میں رہتی ہوں, میری دوڑ کس چیز کی طرف ہے, کیا جب میں اپنی دوستوں سے ملتی ہوں تو ہماری باتیں اللہ کی ذات کے بارے میں ہوتی ہیں, اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہوتی ہیں, اللہ کے خوف اور اس کی محبت کی باتیں ہم کرتے ہیں, اور کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد رکھتے. ہماری محفلوں کا بنیادی موضوع کیا ہوتا ہے, کیا دین کے کام کے لیے مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتی ہوں یا الگ الگ رہ کر اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.